Drie uur, Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven te lang op de plank liggen. Dat schrijft Trouw naar eigen onderzoek. Volgens de krant komt de achterstand door een nieuwe werkwijze bij Veilig Thuis. Een samenwerkingsverband van organisaties die kindermishandeling en huiselijk geweld moeten aanpakken. Huisartsen en leraren moeten bij een vermoeden van mishandeling of huiselijk geweld nu altijd een melding maken bij Veilig Thuis. Daardoor krijgt de organisatie jaarlijks tienduizenden meldingen binnen. Het streven is om binnen 5 dagen een veiligheidsbeoordeling te doen, maar dat werd in het laatste kwartaal van vorig jaar door slechts 7 van de 26 regio's gehaald. Het UWV heeft grote problemen bij het controleren van uitkeringsaanvragen op fraude. Dat blijkt uit een groot aantal onderzoeken die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo vindt er amper controle plaats bij de aanvraag van uitkeringen. Bewijsstukken en onderliggende gegevens worden niet meer opgevraagd, en pas in de 4e maand van een lopende uitkering vindt er een fysieke identiteitscontrole plaats. Een belangrijk deel van de problemen wordt veroorzaakt door de online dienstverlening van het UWV. Die is versneld ingevoerd in verband met bezuinigingen, maar het risico dat mensen onterecht een uitkering krijgen uitbetaald is daardoor vergroot. Het merendeel van de 3000 aanwezige varkens is omgekomen bij een grote stalbrand in Biezenmortel in Brabant. Het vuur ontstond in een stal met zo'n 1000 varkens, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar 2 naastgelegen stallen. Een 4e stal kon worden gered. De dieren die de brand hebben overleefd worden door een dierenarts nagekeken. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met nablussen. Het weer, het is bewolkt en lokaal is er kans op nevel of mist. De temperatuur ligt tussen de -2 en de +2 graden. Morgen in het oosten kans op natte sneeuw, het wordt dan 1 graad of 4. Zondag valt er een enkele winterse bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, spoedig. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Labradors die loensen, is dat normaal? Of is de Labrador van Clementine een uitzondering? 0800-1121, als je dat weet. Je mag ook altijd even een mailtje sturen. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. En ik kreeg van de week een klacht dat ik geen mailtjes voorlees. Nee, dat klopt, ik ga het niet voorlezen. Maar als het nog iets toevoegt, dan bellen we je even terug. Of we vragen je gewoon of we je terug mogen bellen. Of als het over iets anders gaat, dan kan ik ook in de loop van de week antwoorden natuurlijk. Maar mocht je dus een antwoord willen mailen, zet je nummer er dan even bij. 0800-1121 is mijn nummer. En nachtzusterapenstaartje@omroepmax.nl is het e-mailadres. Je kunt via Facebook of via Twitter ook een berichtje achterlaten of een appje sturen via de NPO Radio 1 app. En op de chat ben je ook meer dan welkom via www.radio1.nl/nachtzuster. En dan dus eventjes de chat aanklikken. Misschien heb je advies voor Catharina. Die wil heel graag dat de laadpalen bij het belastingkantoor in Amersfoort worden aangezet. Want die doen het niet. Nou ja, waar vraag je? Wie is de baas van de laadpalen? Wie laat dat doen? 0800-1121. Richard wil graag weten waarom het zo duur is om naar Nigeria te vliegen en waarom het wordt afgeraden om rood vlees te eten. En misschien kun je Richard vertellen waarom de rechtszaken in Nederland zo lang duren. 0800-1121. Natasja die wil weten waarom zij in het westen woont, in Haarlem, maar aan de Noordzee. Waarom heet dat dan niet de Westzee? En ze wil ook graag weten waarom de rek zo uit een joggingbroek gaat. Waarom de knieën daarin blijven staan. Hans die wil weten waarom elektrische auto's geen trekhaak hebben. Eline vraagt zich af of het briefje van 20 gulden... ja, ik zeg het goed, niet 25 gulden... maar daarvoor was er ooit een briefje van 20 gulden... of dat ook een bijnaam had. En Jan die vraagt zich af hoe het kan dat als je graaft naar de kern van de aarde... het steeds warmer wordt... maar als je dieper duikt in de oceaan, het steeds kouder wordt. 0800-1121. Er is verrekte veel te zeggen. en te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn. Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou en voor wie ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan. Ik heb al zo ver moeten kruipen. Laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan. Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten. Een oceaan alleen van mij. Een oceaan om te verzuipen, een dag of wat, een held te zijn. Laat die ander nu maar kruipen, een oceaan vol tranen is van mij. Alleen van mij. Oceaan van Raccoon, die zomaar opeens in het Nederlands gingen zingen, weet ik nog dat iedereen zei, wat doen ze nou? Maar wel een mooi liedje. Oceaan dus, 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Ton? Astrid, ik heb een vraag waar ik al lang mee zit. Ja. Namelijk, is het mogelijk om cash bij bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank je AOW te krijgen op een nader te bepalen tijdstip, na een bepaalde uur. Zo, om de invloed van de banken wat kleiner te maken. Poeh. En in het verlengde daarvan, van is het verplicht om een bankrekening te hebben? Ja. Met kosten. En drie, heb je het recht op een bankrekening? Dat zijn mijn vragen. Heb je het recht op een bankrekening? Ja, heb je het recht op een bankrekening? Om die te openen, zeg maar. Heb je de plicht om een bankrekening te hebben? Maar waarom zou je niet het recht hebben om een bankrekening te openen? Nou, de kern van de vraag is ja. Vooral... van, heb ik recht om cash, mijn geld van de sociale... Ja, nee, dat heb ik verstaan, dat weet ik. Maar ik vraag me nu af... Ik begrijp de vraag, heb je het recht om een rekening... Iedereen kan toch naar de bank een rekening openen? Nou ja, nou, dan is het antwoord ja. Maar heb je de plicht op een bankrekening? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar ik probeer de vraag te begrijpen. Want zou jij je kunnen voorstellen dat je bij de bank komt... en dat mensen zeggen, nee, jij mag geen bankrekening? Nou, als er omstandigheden zijn van dat je schulden gehad hebt of iets dergelijks... Dat zou ik me kunnen voorstellen, of dat je fraudeleus... Maar dan mag je niet rood staan, maar dan mag je toch nog wel een bankrekening hebben? Nee, dat weet ik gewoon niet. Ik ook niet. Ik laat hem gewoon staan, hoor. Mag iedereen een bankrekening openen? Ja. Ja. En die andere twee die waren meer dan duidelijk, kortom. Dus ik hoop dat iemand daar ook een antwoord op weet. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar zou ik... Want je kunt niet cash je AOW. Want... Nou ja, kijk, het is, ik vind dat die macht van de banken wordt steeds groter. Ze stellen steeds meer voorwaarden. Je moet dit kosten of je moet dat. Kosten moet je maken, Ja, dus dan denk ik, nou, dus die, ik vind dat die invloed zo groot wordt. En ik denk, eigenlijk moet er op een of andere manier een tegenmacht ontwikkeld kunnen worden tegen de banken. En als je nu cash bij die instanties waar je geld van krijgt, je geld krijgt, dan kun je als het ware al dan niet gezamenlijk, coöperatief, bij een bank zeggen, nou, we willen bij u, maar onder die voorwaarden. Ja, maar stel dat heel veel mensen dat willen, dan moet, ja. Dan moet er dus heel veel geld liggen bij de instanties waar jij misschien wel bij Omroep Max, waar ik dan mijn salaris op kan halen. Ja, dus nou, die moeten dan heel veel cash in huis hebben. Dat moet beveiligd worden. Dat gaan allemaal wel weer kosten. Dat kan ook weer kosten. Maar daarom doen we dat bij de bank. Nou ja, ze kunnen zeggen, we doen het bij een bank. Na de bepaalde bank, op na de bepaalde tijdstip. Dan mag je het cash ophalen. Maar ja, dat is pas macht weer bij de banken leggen natuurlijk. Nee, maar dat ligt dan aan de andere. Maar niet het geld bij de banken. Ja. Ja, ja. Ja, goed. Maar dat de burgers weer meer invloed krijgen, kunnen krijgen bij ten opzichte van die banken. Ja, maar het moet natuurlijk ook nog weer geregistreerd worden op een of andere manier. Nou ja, dat doen ze dan. Want als Jan Slachter mij mijn salaris geeft, dan als hij dat gewoon zo aan mij geeft, dan staat nergens geregistreerd dat hij het aan mij gegeven heeft. Dus dan kan ik de dag daarna zeggen, ik krijg nog wat. Ja, nee, ja goed, dat wordt allemaal geadministreerd, want dan betaal je namelijk ook je geld voor bij die banken. Ja, maar niet als ik het gewoon van Jan Slachter krijg. Nee, dus die moet er iemand bij hebben. Maar als je dat een bank laat doen, ja. Dus dan registreer je dat. Ja. Oké, okay. Maar kan het ook cash? 0800-1121. Ik ben benieuwd, John. John, Ton, we gaan het proberen. Ja. Nou, en kan ik het eventueel dan ook afdwingen? Ja, nee, dat snap ik dat je daar naartoe wil. Maar ja, dan moet het toch eerst een mogelijkheid zijn. Ja, zeker. Spannend. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Ik ook. Of iemand het überhaupt weet. Ja, goed. Dankjewel, okay, Ton. Dan. Ja, oké okay dan. Dag. Alfred. Dag, Astrid. Ik in een vraag. Ja. Namelijk deze. Is pakweg vanaf 1966. In Nijmegen zijn er bodemvondsten gedaan die dagtekenen uit de periode van 400 tot 600 na Christus. En ik vraag dat, als dat inderdaad het geval is, hoe is dat dan te rijmen met wat ze noemen de Duinkerker transgressie, toen half Nederland onder water stond, inclusief het grondgebied van Nijmegen. Want dan zouden die vondsten dat niet moeten hebben overleefd als het allemaal onder water heeft gestaan. Precies. Nee. Ja. Ik vraag me dat af, omdat in Nijmegen ze beweren de oudste stad van Nederland te zijn. En dat zou best kunnen. Maar volgens mij zijn er na 1966 geen bodemfondsen gedaan die dagtekenen uit de periode 400 tot 600 na Christus. En nu wel. Ja, dus daar woonde ook niemand in Nijmegen. Ja, dan kan Nijmegen moeilijk de oudste stad van Nederland zijn. Oh ja. Maar wat is Duinkerker transgressie? Zo noemen ze dat in de geologie, omdat ze dat in Duinkerker hebben geconstateerd, dat in die periode 400 tot 600 na Christus de zee gestegen is en wel zo dat half Nederland onder water stond. Ah, oh ja. En dat was in diezelfde periode? Precies. Ah. Nou, ik ben benieuwd. 0800-1121. Ja. Dankjewel, Astrid. Bedankt voor de vraag, Alfred. Hetzelfde. Dag. Gerard. Hallo, Astrid. Allereerst zou ik ingaan op die AOW-kwestie. En dan ga ik terug naar begin jaren 60. Toen woonden wij, mijn oma woonden we in. En die kreeg AOW. En dat werd bij het postkantoor cash opgehouden. Ja, toen nog wel, ja. Ja, toen, vroeger kreeg je je loon toch ook in een zakje? Ja, toen kreeg je loon op een zakje en je kreeg checks vanuit Den Haag. En daar kon checks, je op het postkantoor je AOW mee ophalen. Ja. Ja, maar de vraag is, kan dat nog steeds? Nee, want de sociale verzekeringsbank is overgegaan op het bankaire stelsel. En die keert niet meer cash uit. Dat is toen de bedrijven overgingen op loon uitbetalen per bank. Ja, begin jaren 70, toen is dat ingevoerd. Maar dan betekent dat het ook niet meer kan? Nee, het kan niet meer. De sociale verzekeringsbank die heeft dat afgeschaft. Ja, dus als we niet aan een bank willen doen, dan hebben we pech gehad. Dan hebben we pech gehad, ja. Ja, nou, dankjewel. Ja, nou goed, dan de vraag op de Noordzee. Nou, de Duitsers noemen het ook Noordzee. En de Noordzee die ligt boven de Waddenzee en die gaat helemaal door tot de Poolzee. En die sluit aan op de Atlantische Oceaan. Ja. Dus voor Haarlem ligt hij door in het westen, maar het grootste deel van de Noordzee ligt echt in het noorden. Ja, dat is ook zo. Nou, dan streep ik hem lekker af. Ben ik er ook weer vanaf. Dankjewel. Nou, en dan nog een toevoeging op Srebrenica. Die, inderdaad, die Franse generaal Jan IV heeft die steun tegengehouden, omdat hij bevriend was met de Servische strijdkrachten. Echt? En die, ja. Maar dat kan hij toch niet zeggen? Nee, maar het is wel zo. Oh, het is wel zo. Ja, gewoon, hij heeft die luchtsteun tegengehouden omdat hij niet tegen zijn vrienden wilde niet bombarderen. En de Amerikanen hadden er toen nog niks mee te maken. Pas later toen heeft Clinton ingegrepen en die heeft Milosevic meegenomen naar een kamer in het Pentagon. En daar bleek gewoon een hele... Hele Servië gewoon in miniatuurvorm samengesteld te zijn. Dus ze staan daar. En toen heeft hij ook laten zien van ja, zo kunnen heel Servië plat bombarderen. En toen is mijn Milosevic over het slag gegaan. Hebben de Serviërs gecapituleerd. Maar gewoon echt, die generaal Jan IV, die had vriendschappelijke betrekkingen met de strijdkrachten daar. Hmm. En die wou niet zijn vrienden aanvallen. En wat voor documentaires heb jij er allemaal over gekeken? Ja, geen documentaires. Ik heb het goed gevolgd. Ja. alles onthouden, hè? Ja. Ja, goed. En ik weet ook weer. En ik ben er vaak ook naar die Srebrenica herdenking in Den Haag geweest. Iedere keer worden er weer nieuwe namen van nieuwe... mensen die ze opgegraven hebben en geïnteresseerd hebben, die worden dan opgelezen daar. Ja. En het was echt die generaal Jan IV die het tegengehouden heeft. Nou. Ja, we hebben goed, daar ga ik er verder op in. Maar goed, ja, nee, we laten het erbij. Ja, want dan kan ik nog hier boven water halen. Nou, dit is sowieso, je kan er echt nog uren over doorpraten. Maar het is, goed. Het is wel oké om er af en toe weer eventjes aandacht aan te besteden. Maar laten we ook weer door met alle andere vragen. Dankjewel, Gerard. Ja, geen dank. Tot de volgende keer. Oké, dag Gerard. Hoi. Marielle. Dag Astrid. Hi. Je had net de vraag over de Noordzee weggestreept. Ja. Maar het is een van de meest intrigerende vragen die ik in de laatste jaren steeds probeer aan iedereen te stellen. Omdat ik heb hier schilderijen hangen, tenminste geen schilderijen, het zijn platen van schilderijen. Ja. En dan zie je, als je hoort tot een of andere kamer met iemand die zit daar te schilderen, ik zou maar zeggen een of ander meisje, weet je wel, met die mooie in de 17e eeuw, dan hangen er vaak van die grote atlassen achter en daar ligt Nederland ligt op zijn zij. Dan zie je dus niet, zoals wij hem nu leggen, maar overdwars. En Nederland is dan ook nog België erbij, noem maar op. Daarboven is het de Noordzee. En als je dan aan wat nu dan allemaal Lelystad en weet ik het allemaal is, dat was vroeger de Zuiderzee. Oh. En als ik dan ja, boven natuurlijk. De ja. Noordzee en die zee, de Zuiderzee, dan zat ik altijd alweer met een punt van die Oostzee boven Duitsland. Daar snapte ik ook geen bal van. En ik heb het al zoveel aan iedereen gevraagd. En geen mens die kan me vertellen hoe het in elkaar zit. Dus de vraag van die mevrouw, daar sloot ik me eigenlijk bij aan. Maar ik had het idee dat het te maken had met de kaarten en hoe het allemaal eerst ja, in de oudheid wel natuurlijk vertoond werd. Toen die kaarten gemaakt zijn, toen keken die mensen van een heel ander, andere kant. En dat had ook weer te maken, geloof ik, met het vouwen van de kaarten en het opbergen van de kaarten. Maar ik denk dat het zo ook iets is, want als die meneer net zei van de Noordzee gaat over in dit en gaat over in dat. Dat zal wel, maar het is altijd maar net waar jij woont en waar je vandaan gaat kijken. Wat is het oosten en wat dat is het noorden en wat is het westen? Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. En wat was er belangrijk vroeger? En de mensen wisten van sommige stukken land misschien helemaal niks af. Dus in die zin denk ik dat als er iemand nog iets kan zeggen, dan zit ik vanavond helemaal rechtop in bed met mijn haakwerk. Want ik vind het fantastisch om dit nog een keer te weten. Maar het is al jaren de vraag in het is de Zuiderzee is eigenlijk ook echt heel gek, inderdaad, als je erover nadenkt. Ja, dus als je die kaart, als je Nederland dus op zijn zij legt, dus dat je die hele strand helemaal boven, wat zo werden vroeger de kaarten dan getoond. Ja. Want je ziet dat ook aan het schrift, dan staat er boven allemaal in het oud Nederlands. Oh, maar dan kan de Zuiderzee vanuit de Hollanden gezien zijn. Ook. Ja, maar misschien ook omdat, kijk, vroeger werd er altijd gevaren. Daar zijn die kaarten natuurlijk heel belangrijk voor geweest. En misschien als ze van de Noordzee kwamen en ze gingen de Zuiderzee in. Ik bedoel, die was voor hun misschien een wat veiligere haven. Ofschoon dat natuurlijk ook enorme zeeën waren. Want dat was natuurlijk ook allemaal niet zo veilig. Maar misschien heeft dat er ook allemaal nog mee te maken dat die vissers al zo noemden. Dat de zee boven, dus Scheveningen, Katwijk en dat allemaal. En dat beneden, de Zuiderzee was. Ik weet het allemaal niet, ik verzin het allemaal. Nou, maar ook het is leuk. Voor mij een hele een vraag geweest die ik altijd, omdat ik hier in mijn klaslokaaltje thuis al die prenten aan de kinderen laat zien, heb ik deze vraag ook al vaak gesteld en we over zitten nadenken waarom dat zo is. Vaak is het heel logisch voor de mensen die er toen woonden. En ja, ik bedoel, als je niet meer weet dan dat je denkt dat jij het enige land bent op de wereld, dan zeg je gewoon, nou, dat is het noorden en dat is het zuiden. Dus ik vraag het me af hoe dat is gekomen en wie het uitmaakt. Aan wie ze zuiden en aan wie ze westen en aan wie ze noorden zaten we dan? 0800-1121. We gaan het proberen. Dank je wel, hè. Dag Marielle. Dag. South of the border, down Mexico way, that's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray south of the border, down Mexico way. She was a picture in old Spanish lace, just for a tender while I kissed the smile upon her face. 'Cause it was fiesta and we were so gay south of the border, Mexico way. Then she sighed as she whispered mañana, never dreaming that we were parting. And I lied as I whispered mañana, 'cause our tomorrow never came. South of the border, I jumped back one day. There in a veil of white by the candlelight, she knelt to pray. mission bells told me that I mustn't stay south of the border, Mexico way. The mission bells told me, ding dong, that I must not stay, stay south of the border, down Mexico way. South of the Border in de uitvoering der uitvoeringen van Frank Sinatra natuurlijk. Clementine wil nog steeds graag weten of het gebruikelijk is dat haar labrador loenst. Daan die kijkt met één oog niet helemaal recht naar voren. Kort-Jan die belde over die luchtsteun in Srebrenica. Nou, mocht je daar nog iets over willen zeggen, kun je natuurlijk ook bellen. Catharina die wil weten hoe ze het voor elkaar krijgt dat de laadpalen voor elektrische auto's bij het belastingkantoor in Amersfoort worden aangesloten. En Richard wil graag weten waarom je €1100 betaalt voor een vliegticket naar Nigeria, terwijl je voor Thailand, wat verder weg is, maar €500 betaalt. Richard wil ook graag weten waarom het wordt afgeraden om rood vlees te eten en waarom rechtszaken in Nederland zo verschrikkelijk lang duren. Natasja die wil weten waarom een joggingbroek eigenlijk zo snel gaat rekken. En dan niet rekken weer in de goede vorm, maar met de knieën er bijvoorbeeld in. Hans die wil weten waarom elektrische auto's geen trekhaak hebben of geen boedelbak kunnen trekken. Eline wil weten of iemand zich een briefje van 20 gulden herinnert. En zo ja, wat de bijnaam was van dat briefje. En Jan vraagt zich af hoe het toch kan dat als je een gat graaft naar het midden van de aarde, dat het dan steeds warmer wordt. Maar als je duikt in de richting van het midden van de aarde, dat het eigenlijk alleen maar kouder wordt. 0800-1121. Alfred die belde over bodemvondsten in Nijmegen uit 400 na Christus. Hij zegt, in die tijd stond volgens mij Nijmegen onder water. Dus hoe kan dat dan dat die spullen toch bewaard zijn gebleven? En dat zijn, even kijken, deze kan ik ook afvinken. Dus dat zijn de vragen waar nog geen antwoord op is gekomen. Mocht je iemand kunnen helpen, 0800-1121. Oh, ik vergeet de vraag van Ton. Dat zijn er eigenlijk 3 in 1. Is er een mogelijkheid om cash je AOW op te nemen? Nou, daar is net een antwoord op gekomen. Nee, dat kan niet. 2. Zijn wij in Nederland verplicht om een bankrekening te hebben? En mag iedereen een bankrekening openen? 0800-1121. Jan? Ja, dag alsjeblieft. Het is wat, hè, Jan? Ja, nou. Ik ben de vierde die reageert op de vraag over Srebrenica. Ja, kun je even met je telefoon schudden? Want het is een soort enge galm alsof je in de vissenkom hangt. Oh ja? Ja. Nou. Nog? Nee, zo is goed. Oké. Ja. En daar wil ik wel wat over zeggen. Wat wil je hebben, de lange of de korte versie? Nou, doe maar de lange versie. Ik vraag gewoon of de EO wat later begint vandaag. Oké, prima. En dan komt het goed. Vertel. De laatste reactie heb ik maar ten dele gehoord, alleen het einde. Omdat ik was met uw telefoonman bezig om te melden dat ik wat wilde zeggen. Ja. Maar dat was kletskoek. Nou, vertel. Dus dat, hoe dat, zit het? De andere twee, daar kan ik voor een deel zeggen dat ze wel nou, iets van de waarheid hadden, maar het komt in het kort of in het geheel hierop neer. De Nederlandse minister van Defensie en Buitenlandse Zaken besloten dat Nederland een bijdrage moest leveren aan de oorlog in Bosnië. Daar werd een party op uitgestuurd om te kijken waar zouden we dan terechtkomen. Mm-hmm. Dat werd voor het grootste deel werd dat bepaald door de en door de VN. De VN. En die hadden het overzicht en de totale commando. En nou, daar zijn kwartiermakers ploegen naartoe geweest. En die hebben daar gekeken en die kwamen terug met een advies. En dat advies werd natuurlijk in hun lijn direct voorgelegd aan de, hoe heet hij nou, de generaal net onder de minister van Defensie. De Defensie. Ik heb geen idee wie dat is. Ja, hoe heet hij nou? Ik ben de titel kwijt, maar dat is de hoogste generaal die we hier hebben. Ja. En die zit net onder de minister van Defensie. Oh. Om de minister te adviseren ten aanzien van militaire zaken. Ja. En die generaal, dat was destijds generaal van der Vlis. Mm-hmm. Een landmachtgeneraal, die raadde dat af om daarheen te gaan. Waarom? Omdat Srebrenica lag in een kom, omringd door bergen. Ja. En dat is heel slecht te verdedigen. Dat is totaal niet te verdedigen. Maar werd er gezegd vanuit de Verenigde Naties, wij zullen luchtsteun geven als u daar zou worden bedreigd. Ja, daar is het verhaal van die luchtsteun. Ja, maar er komt nog veel meer. Toen zei generaal van der Vlis, dit gaat tegen mijn advies in, want u had geadviseerd, ga daar niet heen. Mm-hmm. Althans niet naar die plek. Ja. Niet in dat dal. Nee. En die nam toen ontslag. Ja. Maar, dat was dus een flinke generaal, onze politiek wordt beheerst door de burgers. En die link kun je ook leggen met de Verenigde Naties. Dat zijn ook burgers. Maar ze laten de militairen dan de oorlog voeren, daar gaat het om. Ja, wat? Ja. Nou, wij gingen daar dus heen als Nederlandse krijgsmacht. Ik meen met 3, het kan ook wel 4 detachementen zijn geweest. Mm-hmm. Dutchpad 1, 2 en 3. Of 4 ook nog. Ik weet niet wat de laatste, welk nummer dat had. 3 mm-hmm. of 4. En de baas daarvan, detachementscommandant, was overste Karremans. Ja. Die naam herinner je misschien. Ja, de Tom Karremans. Tom Karremans, precies. Ja. Maar voordat Karremans er zat, waren er al 3 voorgangers geweest met detachementen. En die waren continu gehinderd door troepen van die generaal, die Servische generaal Mladic. Ja. Die momenteel in Scheveningen op zijn hartaanval zit te wachten. Net als zijn baas. Maar goed, ja, die heeft toch nu beloofde die in eerste instantie vrije doorgang. Daar is het toch misgegaan? Ja, precies. Ze beloven van alles. Ja, iedereen was van alles aan het beloven. Een beetje problemen. Ja, maar Mladic, die gaf zijn troepen opdracht om gedurende die 3 detachementen die voor Karremans daar al waren, continu te hinderen in de doorgang van onze voertuigen om voedsel, medicijnen, benzine en noem maar op, alles wat zo'n detachement nodig heeft om dat ter plekke te krijgen. Maar dan moesten ze over de bergen. Ja. En van de bergen zakken ze naar beneden, naar Srebrenica. Nou, dus dat gechicaneer, dat was al continu bekend. Mm-hmm. Dan had Karremans, die had daar al diverse rapporten voor geschreven, want zijn hoofdkwartier zat in Zagreb. Dat is die reeds genoemde generaal Janvier. Mm-hmm. Janvier was een landmachtvent, geen luchtmachten. Hij wist helemaal niks van vliegtuigen af, als je mij vraagt. Hij was een landmachtvent van de Fransen. Ja, hij dat was die Janvier. Hij had kennelijk ook niet goed gestudeerd op Saint-Cyr. Oké, maar nu moeten we zeg maar de korte lange versie hebben. Dus we zitten al in de lange versie, maar we moeten wel de zijwegen een beetje... Ja? Ga door. Ja. Het heeft een functie, wat ik nu vertel. Ja, dat snap ik. Ja. Want als die Fransman goed had gestudeerd, toen hij dan daar nog als kadet op de KMA, op hun KMA zat in Frankrijk, en had hij geweten uit de slag bij Diem Yen Phu dat ze finaal ten dode zijn opgeschreven als je in zo'n kom ligt als in Srebrenica. Dit moest je even weten om te dadelijk te kunnen duiden. Ja. Appreciëren waarom die Janvier een grote hinderpaal is geweest om onze vliegtuig, Nederlandse F-16's, die gestationeerd waren in de Laars van Italië, in Villafranca, die daar ook regelmatig overheen vlogen, die er ook op naar het gebedel, want het was werkelijk bedelen wat die man daar moest doen, Karremans. Karremans, die Karremans vroeg om die luchtsteun bij Janvier, die weigerde. Nou, eerst gingen de Nederlandse vliegtuigen er wel overheen. Ja. Dus ze namen in ogenschouw wat er aan de hand was. Mm-hmm. Die Mladic met zijn Servische troepen, die had dus de hele zaak omsingeld. En die zat met zwaar weer of kanonvuur, kon die zo op Srebrenica en die kon ze finaal uitroeien daar, als hij dat had gewild. Ja. Maar goed, daar dreigde hij ook wel mee. Hij dreigde namelijk met, we hebben een aantal krijgsgevangenen, die binden we aan een paal als jullie ooit in je hoofd haalt om met luchtsteun hier de zaak te willen ontzetten. Ja. Nou, die Janvier, die kreeg kennelijk vanuit New York, van de Verenigde Naties, de opdracht om de aanval van Nederlandse vliegtuigen in dit geval af te gelasten. Nou, die heeft dat opgevolgd. Want hij had verder denk ik ook geen flauw idee hoe de zaken voor ik het daar in de steel zat. Mm-hmm. Of, en ik geloof dat nog eerder, het was een vent zonder ballen. Want als je ziet Maar waarom kreeg hij dan vanuit de VN waarom werd die beslissing dan genomen om geen luchtsteun te verlenen? Ja, dat is hogere politiek. En daar weet omdat ze daar nog geloofden dat die veilige aftocht en slechte PR door die beelden. Zoiets. En ik hoorde een van mijn voorgangers zeggen dat de Amerikanen dat verboden hadden. Omdat daar toch geen olie was, dus ze hadden er geen belang bij. Ja. Dat is niet waar. Nee, dat is gewoon niet waar. Dat is kletskoek. Het was gewoon slechte politieke inschatting. Nee, de Amerikanen deden helemaal niet mee. Want juist de Amerikaanse vanuit de VN en... Ja, sowieso. Maar ook daar zat dus kennelijk geen goed figuur in de advisering van de baas van de VN. Nee, maar dat is ook het hele rijtje met verantwoordelijken. Dat is echt ellenlang. Dat er eigenlijk niemand echt verstandig... En voornamelijk zijn het allemaal burgerfunctionarissen die geen oorlog zelf kunnen niet voeren. Weten hoe het is als je in zo'n zo'n pannetje zit. Dus Karremans en zijn mannen zijn finaal opgeknoopt geworden door de internationale politiek. Ja. Dat moet wel gezegd worden, want dat was wel het feit. Ja, en ze zijn niet alleen, maar ook al die mensen natuurlijk waar ze... Ja. Goed. Ja. Het duurde even, maar want voordat ik iets duidelijk heb, dan duurt het altijd even. Maar ik heb het er weer redelijk op mijn netvlies. Ja, en dus, heeft u dit nou zo allemaal onthouden sinds halverwege de jaren 90? Ik heb het onthouden, maar ik heb het ook van nabij meegemaakt. Redelijk van nabij, moet ik zeggen. Hoezo? Oh, ik ben gepensioneerd luchtmachtofficier. Oh, oké. Ja, dan heb je natuurlijk helemaal die periode... En in die tijd nog actief. Ah, oké. En voel je dan nu nog die frustratie? Want die hoor ik nog wel een beetje. Nou, dat mag u inderdaad horen. Dat heb je ook goed gehoord. En daar maak ik ook geen geheim van. Nee. Want daar wordt continu nog precies hetzelfde gedaan. Ik zal u vertellen. In een nabije plaats van Srebrenica, ik geloof dat dat Tuzla heette. En dat daar zaten de Denen. En de Denen hadden precies een soortgelijk geval. Ook een kuil, dus een endel, waar dan hun troepen zouden moeten. Ja. Maar hoewel de Verenigde Naties de wens hadden geuit... en die door Nederland werd geërbiedigd... om geen zware kanonnen mee te nemen, geen tanks en zo... hebben de Denen dat in de wind geslagen... En die hebben toch een paar tanks meegenomen. Ja. En die hebben op een gegeven moment... En dat was, ik geloof... Niet voor of na... Ik weet niet of het nou net voor of na Srebrenica was. Maar in ieder geval, die werden ook aangevallen. Ja. En die hebben met één of twee schoten... de Serviërs uit de buurt verjaagd, want ze schoten het hun munitiedepot in Florida aan. Oh, ja, dus je moet ook dus nog een beetje geluk hebben, ja. Ja, die hadden wat dat betreft al geluk, maar dat hadden ze wel uitgerekend, dacht ik. Ja. Want die hadden wel goed de plaats bekeken en dus hun maatregelen genomen. Mm. Terwijl wij in Den Haag, want die hadden ook nog te maken, Karremans had en met Zagreb, waar die Janvier zat, maar ook met Den Haag te maken, want daar zat tenslotte zijn baas. Ja. De minister van Defensie. Ja. Ja, en dan zit je in zo'n situatie. Nee, dan hoor ik dat u zich kunt inleven in de situatie van... in ieder geval de luitenant-kolonel, maar ook de andere militairen daar. Zeker, ja. Nou, bedankt voor de duiding. Ik hoop dat de eerste vraag te stellen nu voldoende inzicht heeft in hoe dat gelopen is. Nou, ik denk het eigenlijk wel, ja. Ja, nou kan hij nu gaan slapen. Ja. En daarvoor, nou, hartelijk dank hoor, voor het verpesten van mijn luistercijfers. Nou, bedankt. Dag. Dag. Jeff. Hey, goedenacht Astrid. Hey, Jeff. Ik wilde eerst inpikken op de spreker van zijn voor. Want ik heb in de jaren 92 een Bosnische overbuur gekregen. Die zijn als onschuldig in de Amsterdam-Noord terechtgekomen. Ik was er nog gepaard. Trouwens, de verantwoordelijke defensieminister was Joris Voorhoeven, aardige man. Was dat Voorhoeven toen? Ja, Joris Voorhoeven, aardige man, hij heeft weinig bereikt. Maar hij heeft toch wel zijn best gedaan, want hij staat ook voor de rechter gedaagd. Of hij heeft onderzoek gehad over zijn brein. Oh, ik dacht dat het... Nou ja, goed. Maar voor mij, Joris Voorhoeven, maar goed, ik weet, het is al zo lang geleden. Je kunt ook niet alles onthouden. Ja. Maar ik kan er nog even op inpikken. Ja, maar het is ook zo wat om Voorhoeven te roepen als het hem niet was. Maar ik dacht, nou ja, goed, ik weet het echt niet meer. Ja. We gaan onze tijd er niet afspelen. Dat is heel niet van belang. Maar ik wil nog even terugkomen. Het is inderdaad zo. Srebrenica, dat kamp lag in een kommetje. Ja. En achter die bergen, aan de andere kant, was dus het Frans kamp met die luitenant op commandant Janvier. Ja. Het verhaal was, toen dus Maatje probeerde die Mosman te ontvoeren, was heel erg slecht weer vroei en het regende keihard. Dus die mensen hebben dus, die zagen al, we zien dat die bereid is nooit. Ze hebben dus gebeld is met die commandant. Jeffrey, je moet echt ieder woord blijven uitspreken, want anders kunnen we je niet zo goed verstaan. Maar ik heb een beetje last van mijn keel. Ja. Maar ik zal het toch proberen. Heel duidelijk articuleren, ja. Ik zal een beetje rustig praten. Dan ja, een beetje kalmer, want het draait me wel een beetje. Omdat ik bekend ben met de situatie. Ja. Het punt was, dus die Nederlandse troepen, die hadden het idee, we redden het nooit. Ze hebben een paar keer gebeld met het Franse kamp. Aan de andere kant was iemand aan de lijn. Ging ze, ja, het weer is te slecht, want het kost ons leven. We hebben geen helikopters. Die Fransen begonnen de boer bezodemieten, want zullen anderen dit al fout maken. En dat is een beetje vies geweest. De schuld wordt altijd door anderen geschoven naar Nederland. Nederland kan er niets aan doen, want Nederland is uitgevoerd. Ja, de schuld werd natuurlijk geschoven naar die jongens die daar zaten. Dat bedoel ik ook. Maar die konden natuurlijk, die konden ook geen eisen. Maar goed, ik vind dat het interessant. Dus dan zitten we er zo weer helemaal in. Terwijl Jan net precies antwoord heeft gegeven op de vraag. Of belde je hierover, Jeff? Onder andere, maar ik had het ook over pensioenen, contante pensioen betalen. Ja. Ierland is nog steeds gebruikt. Je gaat naar het postkantoor. Je hebt een bepaald loket. Dan kan je geld ophalen. En ook je bijstandsuitkeer kan ook ophalen. Je krijgt ook een soort chipkaart. Dat heet de Social Services Card. Met die kaart kan je voor termijnbetaling doen. Bijvoorbeeld als je rekening hebt van €10 voor een nieuw one. Kan je voor zeker €2. Kan je het ook betalen. Iedere keer betaal je wat. En aan het eind van jou wordt de rekening opgemaakt. De schuld wordt een beetje gedeeld. Ik voor €200. Maar wacht even. Dat is in Ierland? Maar is het... In Ierland. Maar in Nederland kan het toch niet? Nee, maar Ierland gaat wel als enige land in de EU. Oké. En wat nog verder wil vertellen, aan het eind van het jaar, bij de afrekening van je elektriciteit, heb je een overschot of een schuld. Die schuld wordt een beetje gedeeld. Heb je een schuld van €200, is het overheid betaalt €130. En €70 betaal je zelf. Dus een soort termijnbetaling kan je doen bijvoorbeeld kabel, tv, telefoon. Iedere keer als je wat geld overkoopt naar het postkantoor, je stoort dat, het wordt bijgehouden wat je betaalt. Aan het eind van het jaar wordt de eindafrekening opgemaakt. Ja, dus daar kan het wel. En we gaan nog hebben over de bankbiljet van 20 gulden. Ja. Nee, het was geen 20, het was 25 gulden. Nee, de 25 gulden, die kenden we nog. Dat was het geeltje. Maar er schijnt er voor de jaren 60 ook een biljart van 20 geweest te zijn. Nou, wat ik me kan herinneren, ik ben kind van jaren 65, volgens mij kan ik me dat niet herinneren, maar goed, nee. Het is al zo lang geleden ook. En nog als laatste, waarom rechtszaak zal in Nederland, die rechtszaak in Nederland zo lang duren. De rechter wil een heel grondig onderzoek laten doen door politie, getuigen, rechtercommissaris. Daarom duurt dat lang. Want in Nederland hebben ze ook geprobeerd snelrecht in te voeren, maar de rechter zei tegen de overheid, we willen dat door de stot geduwd krijgen. Dus als je dat toch doorduwt, gaan we dwars tegen de rest hebben gezet, alle zaken, snelrechtszaken, dat gaan wij schulden zonder passen of niet door vrijspraak. Er is nog een discussie al jaren aan de gang is. Maar de rechter zegt in principe, wij gaan die man niet zomaar veroordelen. We willen 100% zeker aantonen weten of dat bewijs daadwerkelijk hebben. Dus alles wordt precies in Nederland onderzocht. Welke rol iemand verdacht heeft, of hij nou medeplichtig is. Vroeger was het zo, als je medeplichtig was, weet je meteen veroordeeld. Maar nu zo, ze gaan uitzoeken, wat is jouw aandeel? Wat is jouw aandeel? Heb je wat meer aandeel, word je wat zwaarder gestraft. Heb je meer aandeel, word je wat lichter gestraft. Dat wordt helemaal precies uitgezocht in Nederland. Want Nederland is justitie juist goed bezig. Ja, dus jij zegt het... Je hebt gevaar verteld die al die jaren die handel... Ik kan je weer helemaal niet verstaan, Jeffrey. Sorry, ik zal nog even zeggen als laatste. Ik kan het weten, ik heb zelf 20 jaar in die handel gezeten. Ze kennen mij dan wel. Als je me nou doet, weet je precies wie ik ben. Ik kan het echt niet meer volgen. Maar dat ligt denk ik ook een beetje aan de lijn, Jeffrey. Maar dank je wel voor al je bijdrage. Mocht ik stoppen mail, anders is het tot nu. Ik kan je gewoon echt niet verstaan. Het spijt me echt. Dank je wel voor je bijdrage weer. Hé, hey, ik hoor de dag. Dag, Jeff. Yeah. Uit de hoogtijdagen van Wham was dat Freedom. 0800-1121. Als je Alfred kunt vertellen hoe het kan dat er bodemvondsten worden gedaan in Nijmegen uit 400 na Christus, terwijl toen waarschijnlijk Nijmegen onder water stond. Ton die wil graag weten of je verplicht bent om een bankrekening te hebben en of je een bankrekening mag openen, hoe dan ook. Of dat de bank ook kan zeggen, nee, mag niet in bepaalde omstandigheden. Jan die wil graag weten hoe het kan dat de aarde steeds warmer wordt, hoe dichter je bij de kern of het midden komt. Maar als je dieper in zee duikt, wordt het steeds kouder. Dus dat spreekt elkaar tegen. Eline is op zoek naar de bijnaam van een briefje van 20 gulden. Ja, ik zeg dat goed, niet 25 gulden. Maar er waren ooit in de jaren 50 en daarvoor briefjes van 20 gulden. En of die dan ook een bijnaam hadden. Hans wil weten waarom elektrische auto's geen trekhaak hebben. Natasja wil weten waarom een joggingbroek ze zo rekt. Richard wil weten waarom een reis naar Nigeria zo duur is en waarom het wordt afgeraden om rood vlees te eten. Dat heeft niks met elkaar te maken, overigens. Catharina wil graag weten hoe ze het voor elkaar krijgt dat de laadpalen voor elektrische auto's bij het belastingkantoor in Amersfoort worden aangezet, want die doen het niet. Wie is de baas van de laadpalen? En Clementine, de eerste vraag van vandaag. Haar labrador loenst en ze wil weten of dat herkenbaar is en of hij er last van heeft en of alle labradors loensen. 0800-1121. Even kijken. Ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen hallo met wie. Hallo? Ja, hallo. Met wie? Ja, met mij. Dag mij. Met John. Hallo John. Ja, goedenavond. Het betrof het probleem van de Noordzee. Ja. Door de enormiteit heeft die mevrouw het niet door dat de Noordzee tot de 60ste breedtegraad reikt. Oh. Dus is een bijzee van de Atlantische Oceaan. Dus Engeland, Schotland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, die grenzen allemaal, en België grenzen allemaal aan de Noordzee. Met een areaal van 570.000 vierkante kilometer, als het goed is. Maar waar is de Noordzee dan het noorden van? Het noorden is van Noord-Nederland. Als we naar de Noordzee kijken, krijgen we naar het noorden. En die begint bij Nederland eigenlijk. Ja. Vandaar de naam Zuiderzee, maar daar komen we straks op terug. Oh. De Noordzee die gaat naar het noorden, tot de Poolzee. Dat is het verschil. En de Zuiderzee dan? De Zuiderzee in Nederland zelf. Ja. Dat bij het indammen gingen we het de IJsselmeer noemen. Ja, maar waarom heette het de Zuiderzee? Want het is ten zuiden van niks. Ja, maar van Nederland. Bijvoorbeeld de Noorderlingen die zullen het Zuiderzee noemen. Maar dat is een Fries bedenksel. Oh, ja, dan is het wel het zuiden. Ja, voor Friesland is het zuiden. Nou, ja, Zuidwesten. Maar de Zuiderzee. Maar Zuidwesterzee, dat is, ja. Heel even. Het wordt ook omschreven. De Zuiderzee. Ja. Ja, die is een binnenzee in het Koninkrijk der Nederlanden, die de provincie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland bepaalde. Thans IJsselmeer genoemd. Ja. Dat is het. Het hele eier eten, zoals mij dit noemt. Ja, nou ja, het blijft een beetje. Nou ja, vanuit Friesland is het inderdaad het zuiden. Dankjewel, John. Ja, graag gedaan. Dag. En oh, ja, er was en er nog één ietsje over die hond. Ja. Loens, dat is gewoon eens een natuurverschijnsel. Een speling van de natuur heb je bij verschillende honden ook. Niet alleen bij de labrador. Oh. Toevallig heeft die mevrouw het zo, maar het is niet zo. Je hebt verschillende honden die dat hebben. Oh. Bij vogels heb je dat ook. Echt? Zijn er bij vogels die loensen? Bij leeuwen. Ja, ik weet niet wat voor naam het heeft, maar het zal ook wel loonsen noemen. Ik begrijp hoe de mensen. Maar kunnen ze dan de wormen wel goed zien? Want de belemmert het je zicht. Ik denk het wel logisch. Oh. Met één oogje beter is net mensen die loonsen, toch? Je kijkt alsof je naar een andere man kijkt, maar ik kijk naar jou. Ja. Dat heb je ook. Nou ja, als je het maar goed kan zien. Ja. Ja, dat klopt. En over het ene, dat is een logische gevolgtrekker van Nederland zonder bankrekeningnummer, geen uitbetaling. Oh, nou dat is lekker kort wat maar logisch krachtig. Is, hè? Gesoemel ja. En dat soort dingen. Je bent verplicht het te hebben. Oké. Okay. Verplicht? Als je, ja. Je dus in ieder geval als je uitbetaald geleend, wil worden. Als je criminelen hebt geleend, dan heb je pech. Mm. Nou, dankjewel, ja, John. Graag gedaan. Oké, okay. Rob. Goedemorgen, Astrid. Met Rob. Hi, zeg het eens. Hoi, ik weet een gedeelte van Richard's vraag waarom een vliegreis naar Nigeria duurder is dan een vliegreis naar Thailand. Nou, vertel Rob. Dat komt omdat een vliegreis naar Thailand populairder is dan een vliegreis naar Nigeria. Dus dan heb je meer mensen die daarover vliegen. Ja. Dus worden de kosten meer gedeeld dan de mensen die naar Nigeria vliegen. Ja, dat klinkt eigenlijk dus wel vrij logisch. Ja. Dus veel handen maken in zwaar werk ligt, is het eigenlijk. Hoe meer mensen er vliegen, hoe goedkoper ze het kunnen aanbieden. Hmm. Ja, gewoon in allerlei voorzieningen en dergelijke. Want je moet natuurlijk wel dat vliegtuig laten vliegen. Maar soms denk ik wel te simpel. Dan denk ik gewoon, ja, een vliegtuig vliegt. Je hebt kerosine nodig. En als je dan verder vliegt, wordt het dus duurder. Maar als je natuurlijk met twee mensen aan boord vliegt, dan is het sowieso al heel veel duurder dan wanneer het helemaal vol zit. In principe, de kosten blijven hetzelfde. De vliegreis ja, is al langer, maar het brengt meer op. Meer ja. Mensen. Ja. Nou, dankjewel Rob. Geen dank. Een goede nacht nog. Ja, joh. Doeg. Doeg. Ton. Nee, Twan. Hey Twan. Hey, dat is een natuurkundige weer. Ja. Als je naar de aarde, naar het middenpunt van de aarde gaat, ja. Dan ga je door vaste stof. Ja. En vaste stof glijdt beter als natte stof. Als water dus. Dus als je naar het middelpunt van de aarde gaat in het water, wordt het steeds kouder, omdat die stof de warmte niet gelijkt. Nee. Maar wordt ergens heel diep in de zee, waar de ananassen staan, wordt het daar niet warmer dan? Nou, onderin de zee staan geen ananassen, nog. Oh, dat dacht ik altijd. Nee, die groeien gewoon aan een boom. Oh. Maar, ja. Ja, weer wat geleerd. Nee, maar dat is het dus. Ja. En uiteindelijk, als je helemaal onderaan de zee zou komen, ja. Waar nooit iemand is geweest, dat red je gewoon niet. Oh, ja. Want de Marianentrog is 12.000 kilometer diep. Daar kan gewoon niemand komen. Nee. Want dan implodeert heel de toko door de druk van het water. Ja. Dan zou het misschien warmer kunnen zijn als het diepste punt wat we in de aarde kunnen bereiken. Oh, ja. Ja, maar dat weten we dus niet. Het water koelt dus de warmte van de aarde en het zand, of in ieder geval de vaststof, die comprimeert alleen maar de warmte van de aarde, waardoor het dus steeds warmer wordt. Nou, kort maar krachtig en duidelijk. Dankjewel, Twan, dat je het even uitlegde. En dan heb ik weer ruimte voor nieuwe vragen. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.